سورته بقره آیات نمبر 222 نمبر آیات ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورة بقرة سلور سوا اولی سکی توحیدو، دریما کی رسالتو، دریما کی مضمون دو جہاد فی سبیل اللہ تعالی. د جہاد دا پاردر منازلو، اول منزل تہذیب الاخلاق، اخلاق سی کول، بدن اعمال عقیدہ سی کول، او دویم خپل ملک سی کول، سرور قوانین، او بیا خپلا قرنی او معاشرہ سی کولو، اتل سحکام شروع. مکه شپږ حکومتونه مخکې بیان شو یادوي کنه، یو حکم تاسو کوم معاملې چې دافي سب سره لګ لګ کار کوي نو تاسو په ډېر سفیده زده کوي. سار ماسوتن یو ټیم کې د خځ ذکرې زمانہ تاسو کوشش نه کوئ، یو جبل زګر دی اصل شهدار دی، کم سے کم پزان دار لازم کوي چې زبر لګ لګ عیسا د قران کریم دا یادو کاغنی نو دا سار زو روزانه ویم دا خو زده کوي. یو حکم د انفاق، دویم حکم القتال، درې حکم المدافعات، قتال فی کل الاحوال، او سلورم ځان د حرامو نه بچ کول، پنځم د یتیمانو اصلاح، او شپږم لریواله د اغیارو د مشرکینو نه. د زینا اوم حکم او اوم جماع فی الحیض، یا د ناکار کارونو نه منع کیدل. هر ناکار یوازې حیز نه ده چې د کوم شیز نه تعالی منکې نو دا غینا منشا. ویسالونک عن المحیض، تپوس کې دا خلکستان په اړه ده حیز کې قلوا پیغمبره دا حیز زن بیماری دا فاتزل النساء فی المحیض، بیرت شهید خزنا په حالت ده حیز کې، بیرت شهید خزنا خزد زان بیرت ساتي. خدا سی بیرت والے نه لکه پشان د یهودو چه کلبا داغا یهودو زنانا بیماری رالا ناغی با پخپلو کمرو کم نپری خوده د زناورو د سارو پاغا کمرو کی با آغی پاتی که ده داغی دلاسو نو خوراک منو سکاک منو نانا دا من ده صرف چه دا کم سیز نتالا منکی اغی نمنشا نو خوراک سکاک یوزے دارنگی یوزے کی دل دارنگی په یوځه کې مجلس کې پاتې کېدل کې ناشته دل دامن نه دي پوهشه. نو فاتذل النساء فی المحیض، فاتذل النساء فی المحیض، دا حیض یو بیماری دا په زنانه راځي چې کله بلوغ ته ورسیږي. د دې کمه موده درې ورځې دا، زیاته موده لس ورځې دا، او درمیانه موده د دې 15 ورځې دا. د دریو نه کم نه چې دریو نه کم راشي هغه ته استعاذه بیماری وي، پای کې به مونږ او داس کوي، او چې د لسو نه سی واشي او راضي نو ام هغه به مونږ کوي، روجي بنيسي، ټول معاملات په صحیح طریقې چلای خو هر مونږ تبا او داس کوي. او د دریو او تر لسو په منځ کې درې کم مودا او لسو زیاته مودا پدې بوئی کې اکثر زنانا فاتذل النساء فی المحیض، هو چې کم داغي ایام عادت وی عادت داغي پوره شو او بند شو نو په داغي نه پس بیا غي له غسل او بیا منځ روزه داغي کم کارونه چي دي نو هغه دله جایز بیا. فاتذل النساء دا الله سورزی زیات مودا دا هغه دا چاغه نو رسیدي هغه تخپل عادت معلوم نه ناغه بل څه پورې انتظار کوي. فاتذل النساء فی المحیض، بیرت شهید خزنا په حالت دهس کې، ولا تقربوهن او منځ کې تاسو دې خزو ته تر دې چې پاکی شدا خزه. ان شاء الله احادیث کې دې بیان راځي تفصیلی چې د حیض په نسبت باندې د حیض سره په حیض په حالتونو کې کم کم سیزونه جایز دي او کم جایز نه دي. نو دا ان شاء الله باب د باب الحیض را روان دي مشکات شریف کې. وایذا تطهرنا د زنانو د بیبیانو د نبی علیہ السلام حالت د صاحبیات او غبیا بیانې وایذا تطهرنا کله چې خې پاکی شدا خزی خپا کواله د دې په غسل سره ده هغه مودم تیر شي او بیا غسل موشي نفاتو نارازه دی خضوطا من حیثو دا غزینا امرکم اللہ پا دین کی بشرم نکوئی زکا سواب منگ دا اللہ دربار کی پیش کی گو کچر دا یوی زنانا یو منزایش دا یوی زنانا پا شرم دو پا شرم باندی دا غی یو رو جزایش و زیموار بیسو کی ایر شرم دیو دا خندی دیو دا بی بیانی دا نبی علیہ السلام آغا شرم نکوئی دین کی شرم نو پا کار اگر ټچ موبایل به ساتي ای کی بیا یا نه ګوري ای کی شرم نکي اخر دي او چې د دین مسایلی د روجو د منځونو د او د سي او د تلاوتونو بیا پدې کې یره زنه شم ویلې او دا خنه کوي فاتو من خکو من صاف خبره کو صاف دین بیانو چې خلک خبر شي او د عبادتونو نه محرومه پاتې نشي فاتو نا یو زنانا چې دا غي شل لذي بيماري و چې دا نو غشل لذي روجي غریب نه نسی ته پوس کولې نشي او دا غو استعاذه بيماري م کله چليږي د سلورو میاشتو پورې پنځو میاشتو پورې درې میاشتو پورې لاغه بیا مونږ باندې کې دا غتري میاشتې په دې کم سي کم ځان پوي کول غواړي او حدیثو کې به تفصیل کوم ان شاء الله فاتو ناراضه دې کو زوتا من هيسو دا غزه نه چې حکم کړي تاسو ته الله ان الله بشک الله يحب التوابين منکې دا تواب توبه استنکو سرا چه دا غلط و کارونو نا توبه و باسی و یحب المتطهرین امینه که دا زان پاک اونکو سرا چه زان خپاک کئی زان خپاک کئی ظاهری او باطنی نسا حکوم بعد غلق ظاهری زان خپاک ساتی او دن ناغا دیران او گنده نا ظاهری او باطنی پاک ساتا نا خلقو مکه زان دا سکی چه توی دا پر اخترم او دند چې ګور بیا او زال چې شنو بیا د بهای او د ګندګری یو مجموعه ده نساء حکم هر سلوکم اتم حکم مقصد الجماع مقصد بستا د یو ځای کې دود بيبي سره سي چې الله مال نیک بچی راکا حیاز په الله د حرام نزان او ساتم نساء حکم خز سازو هر سلوکم زید فصل سازو ری زید حلال او د حرام په جنا د فصل زی تراتل کوا د فصل زی نه نوغه زی تراتل من دي اگر کرے خزرا نساء حکم خز استاسو هر سلوکم زی د فصل استاسو ری نفاتو رازی هر سکم خپل فصل تا انا شیتم انا د پرد کیفیت دے پکم کیفیت چې خو خز استاسو نو با کیفیت رازی ګور فصل چې د کم زین معشوم پیدا کیږي اقستا فصل لے آغا زینہ بغیر بل دی تراتلل من دی حرام دی نبی علیہ السلام وہی سوچ په بل زی تراتللو کو ملعون زیت نبی ازار ایمہ بلکر حضی آغا لانت دی دی انا شیطم پا کم کیفیت چی خوک جستاز ہو کیفیتو ندی آغا جدا جدا دی خو حلا زیت براتلل کے مقدمو لی انفسکوم او مکہ کے دی پارا دخل زانونو سفیدہ او مکه کې ځان له फायदा چې زه په حرامو نه بچم یا مالا نیک اولاد الله راکي وتقوا الله ويرجى الله نه عالمو هو يرکا واچ د غلط کار نه ونی شي عالمو بو شي انکم ملاقو بشکتاسو مخامکیدونګي د الله سره په دې ځواني مفسرین سره تحقیقونه کوي هغه ټول هغه حالات اسباب جهتون هغه ټول بیانې هوا منکل ویل نفس معنا نشو کوله وې دا کې انکم ملاقو پوجې چې بشک تاسو مخامخ کیدونکي د الله سره وبشر المؤمنین او زیره ورک مؤمنانو ته زیره مؤمنانو ته ورکول ولا تجعل الله عرضت الایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس دا نه هم حکم دی تعظیم لله قسم به الله د پاره خوړې قسم به الله خوړې دا نه پیر بابا باندې قسمی په پیرا به مې قسمی زماره قسمی په لویزان باندې یاد لویزان قول راکا د شیخ بابا په نوم مې قسمی د لوی د شیخ بابا قول پنجره کا دا قسم لري دا حرام دي د بل چا په نوم باندې د بل چا په نوم باندې قسمونه خوړې لا تجعل الله عرضت الایمانکم مگر زوی تاسو تاسو څنګه غوړې تک ته سنوي لا تجعل الله اور ذل ایمان کو مگر زوی الله لرا تا ته بدل کې تاسو نه خې تا ته صرف دغه بدل خې لا تجعل الله اور ذل ایمان کو قانون دار او قانون نار لا تجعل الله اور ذل ایمان کو مگر زوی تاسو الله لرا دال عرضت النشانه عرضت معنی لایمانکم فی ایمانکم فقسمونو فی ایمانکم فقسمونو استاذو کی لام پمانه ده فی سرا فقسمونو خپلو کی اے پدې قسم مغرا انت برو ها چې ځان نیکو کار نیکو کار کوي قسم دې زه خو دې نیکی ما زما اون دې نیک چې تکې دې شي نیکی ما نیک نامه ما او تتتغو او ځان بچ کوي او قسم دې کده ما غونده سوګ ځان بچ کی زدا چې بهای نه ځان بچ کوما انور دن وتتغو قسم کې پدې زه دېر دې پاګه ما دین نیکو کاری ما زه دا حرام نه ځان بچ کوما د شمو سلوختو د نزون نه ځان بچ کوما او چې ګورې نو بیا غته کاسې ته ناشتي سلویختې د ناز دی او پکې ماته کړی وي پکې ماته کارول شو ریا دا ته قسم کې او چې زین بیا وتصلحو بین الناس ماته یو کس ټلیفون کوی راشه هغه وی چې ناروالي خپل سلویختې کې ناز دی او موږ ته وجو شو ریا ډیر واچو چې پکې ماته کو وې ما او صدا چې وکړه ته تعالی جاهز دی ها وتتقو وتتقو خیال ته وي وتتقو وتتقو وتتقو نا پوهه ده کنه دا څه مکه وکړه ګوره یو سړی نا پوهه شي بیا خپل کنه وتتقو او ځان بچ کوې دا قسم دې په دې کې ځان بچ کې وتسلو ځان خبر کوم دی ولې بیا ټارګټ ګوري وتسلو بین الناس او اصلاح کوي په مین دخل قسم کې قسم دې کزه ما غوند سوک مصلحي زه خوري مصلحي ما زړې دې اصلاح کوما وتسلو الله وی قسمونه مغرا ما ته پتدا چې د اصلاح د صد پاره کې د پیسو د پاره کې د یونم پیسې اخلي د بن مخلي قسمونه کې زغډې نیکې ما قسم دې الله وی ما ته پتدا نو په دې قسمونه مخلې چې قسم مخه مخه تا کې او ځان په بچ کې یو دا معنا شو ها مگر دوی الله لالا اے اصل کې عرضه ویلې شي ډالتا څنګه چې په ډال سړی ځان بچکی د تورینا اے ډال مخه ته کی ځان په د تورینا بچکی نو باز خلک قسم کوي او ځان په بچکی قسم دې کما دا کار کړی خې کړی قسم یو کو چې دغه ځب بچ نه دینا قسم دې الله وی قسمونه مغرا ما ته پتر د نیکي ما ته پتر د تقوا ما ته پتر د اسلام مهند خلکو کی ما ته پتر قسم سره غوړي یا بل معنا لا تجعل الله عرضه لایمانکم مگر زوی دا ډیر مشکل لے او زو طالبګری زمانہ کې پدې کې زما سودا او معاشدې سم مقصد دی ها لا اوس پوښوي کنه لا تجعل قسم مخه مخه ته کې ځان په قسم بچ کې چې خلق په ما اعتماد کوي چې دا خودین نیکو کار دی دا خودیر پرزگار دی او دا خودیر مصلح دی الله وی قسم پدې مکوا چې خلکو کې ځان جرګماری صاحب یا ان تبرو کی ان پماند لا سره دے لا تجعل الله مگر زوی تاسو الله لالا عرضتن ڈال عرضتن مانع عرضتن نشانا لی ایمانکم پا قسمو نخبرو کی ان تبرو اللہ تبرو چنی کی بنا کوی تاسو و تتقو او زان بنا بچ کوی دبت نامونا و تسلحو بین الناس او اصلاح بنا کوی پا میند خلقو کی قسم دے که بیامی نیکی اکلا قسم دے که بیامی تقوا اکلا قسم دے که بیامی اصلاح اکلا اصلاح کوما ما تا سفید رازی ایده وچی چا سرد خکوما نو قسم دے که بیامی خو اکلا یو کس قسم اکو از بیا بخونو که میما سرم خنه که یو دو گاندار وچی چا سرم یخی کری می قسم مکاوا تخکوا خلق بار سکی وینا استاد بالکل دی خلق زړه ډیر سخت دا سکلم چې چا سره می خو کړو نو ماته په نقصان جوړیږي مې نه قسم قسم مخړه او تسلو بین الناس او قسم دې کې اصلاح ونه کوي مې نه خلقو کې الله په دې قسمونه مخړه نیکی کوا پرز وې قسم دې کې به مې مونږ چې ګل مونږ کوم به مې سر خوږي خلک وې کنه وې بیا مې خپې خوږي دا قسمونه مخرا والله وې قسم دې ک بیا مې شوم او سلويختي او غلا بیا چې ګل نو بیا پکې ناشته والله سميع عليم الله تعالی چې قسم کړو والله سميع عليم الله دې اوریدونکي پویا ګورا دا باجی سزونا منگ دا خیرات منکر نیو ارو خیراتو کا و ار یو شی یو پا یو طریقه دے پا یو لیول لے کدا آغی طریقی نا گورا پا دی روڈ بانی گالی چلی گی آغا دا روڈ قوانینو خیال بساتے دا ٹرفک والا دا لیسنس دا ڈریونگ دا ار یو شی دا کاغذونو دا گالی والا تبا روڈ بانی چلی گی و چه تاسا نا لیسنس تا نده سا ده گاری کاغذو نشتا نده گاری فایل شتا نده شریشن شتا او تر اوان تا و خلق پریدی نا یوزه که بینیولی سا ده گاری نرونا دارنگی ده پیغمبر طریقه با تا پا هر غم و خاده که پا طریقه ده پیغمبر چره ولی که ده پیغمبر شریشن ده سده نی ده پیغمبر طریقه ده سده نی نو ده غم غم نده نو ده خادی خادی نده نو نوی خیرات نمانی و موږ جمعه نه منو سر وخت نه مونتا چې ځان جمعه جوړی کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لا تختصو ليلۃ الجمعہ مخاص کوي تاسو شپه د جمعه په قیام من بین الليالي په نور شپو باندې دا د جمعه شپه برګدا په دې کې خیرات او کبیا مکوا نو موږ دانشته ار شپه کوا دې کې مکو چې جمعه کې ثواب زیات دی د جمعه نه علاوه ثوابونه نشتا دا مکوا چې سلوی وختې کې ثواب زیات دی نورو کې نه هر روز چې وځي کېږي خپل مړو پس خیرات کوه د شپې کوه د ورځې کوه خدا تخصیص پکې مکو چې دا جمعه ده او دا سلوی وختې ده او دا کلیزه ده نو مونږ ګناهګار شو د خیراتونو نه منې دې چې تکله کله یو خیرات وکې نو هغه منې او مونږ نه منو لا یو اخر کته ګوره کنه مړه لا یو اخذکم الله بلغ فی ایمانکم ننسی تاسو رل الله په خطا قسم نستاسو کې الله په خطا قسم تاسو ننسی هو یو کار دې کړو په ناپوهه نه پوهی دی الله تا پاغي ننسی او چې پوه شو به غلط کار کړنو به دې ننسی ولک یو اخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن ننسی تاسو رل الله په قسم نو چې قص کړی تاسو ډونو پاغه باندې والله غفور حلیم الله دې بخشش کوونکی او صبرناک بخنه بدرته وږي للذین دا لسم حکم دې مسله دې ایلا باردا کسانو چاغه قسمونه غری من نسایم د خپل خزنا انتظار سلوړو میاشتو دې الا یعلی قسم خلل چې زبخ پلې کور ودانې تا یو سلوړ میاشت نه ذکرت نکوما دې ته وی ایلا که سلور میاشتو کې د نزدېکته نکو نو د قسم سبا ورکه کفاره به ورکه ها او که چیرته دنه دې کې نزدې شوي نو کفاره نشتا نو بیا به سورګه ها چې سلور میاشتو کفاره نشتا او چې سلور میاشتو کې دنه نزدې شي نو بیا به سورګه افسه کفاره به ورکه بیا دا یاد لري ګوردا الا یو قسم قصره دا طلاق دی ذکر تا الہ کلی دا خدا صلی اللہ تعالی خدا سمو ناسبو اللہ وچی تد قسمو نکے و یو طالب دے عالم دے چاگا دا کتاب سره الہ کلی پا غی عمل لکی اغز دا کئی نا نو تا خود کتاب سره الہ اکلا تا لے کتاب علم سپا کارو یا تا دا خود رومال خا رومال مزا کئی خا مسواک مزا کئی خا کتاب مزا کئی چې کتاب دا سره لاس کی رومال لپو گئی و مسواک دا سپا جب کی اغا طالبی ول جدا کاونه نه کوي نه د مسواک نه د رومال نه د کتاب خیال ساتینو هغه طالب نه هغه علم سره الہ کړی هغه خپل شیری بیا للذین یولون من نسائم د شپې پاسه د عبادت کول الله ته ودری دل حاضرنګ خا اخلاق ساتل د مشران خبره منل د فردا کسانو چا الہ کې چې چا نه علم حاصلې دغه به خیال ساتي وروړه اگر کافی څه ولې نه ده دام تاسو دنه علم حاصل سبق لرون ته وای دانه به زیلاله کو استاد یو کار سے مره پڑھیدا خپل مقصد کوا نه نه د ار چا سره خړوی یکه للذینا دا پردا ذکر نن د علم ختمېدو والے ده ذکر چې خلق علم چې د چانه حاصلې هغه ته د سپی نظر هم نه کوي دانه و شکوړه دوم نه هو دا ګوره انګریزي علم چې څوک د چانه وکي داغه دغه سور خیال ساتي ویده جی دا زما سر زما استازو یو لوی افسرو داکتر شو نزو اغه اداره که ناسوم نا استاز تراه اغه زر پاسه ده استازو جی تاسو ولی پاسه ده وینا اوسو افسر وینا زکا افسر شوی ما جستاسو پوجا افسر شوی ما تاو زما خط تربیت کلیو اولو توفی گفت رولو خپل گاڑی کی راغره و جستا شکری لرازم بیا ټیچر ماتوی ویده چې کله کړی ته راځي ما سره راځي ملایويږي چې تاسو قرباني ځنه شي میرولې تاسو دې ته زړه رسول الله د الله په امداد باندې نو دا ځکه هغه الله کامیابی مو کامیاب شویم دي موږ دا بیا دې وګورم نه چې کوم ځای کې موږ وخت ورکړې فاضلات هغه اومو او فاضلان اوم بیا دا نو یو خلا پرې چې لا بیا الټو الټه خبره موږ پزدا سي خلق له الله سي علم نصیب کی للذین ذهبوا هوشته په کې باز نیم کسان دا سه دا پر دا کسان یولون من نسائهم چا قسم نو غړي د خپل خزونا تربص ور باندې شور انتظار سلور میاشتو دي فاین فاو نو کده دا وکړي دنا پر سلور میاشتو کې فاین الله غفور رحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان خدا لاشته الله خپویږي نو الای کړی دا موږ سره بیا الای کړی وای نه ازم طلاق او کړی قصد طلاق وی فاین الله پدې مودې تیرې دل سرا نو فاین الله سميع العليم بشک الله دې اورې دل والا پویا والمطلقات طلاق شوی خذ چې دې تو رب بس نه انتظار بکې دا طلاق شوی خذ بیان بو زه نه په قلو زانونو باندې صلاه ذات قرو درې حیزا دری تورا بنابر اختلاف دی امام ابو حنیفه رحم الله په نسبانه د قرون مراد سری حیزو ندی با سلاسته باندې به با عمل علی راضی چې په قرون سو اخلي حیز واخلي او چې د تور والے نو بیا په خاص په کتاب الله باندې عمل نه راضی ولا یحل لهن حلال ندی ګره خزر طلاق ورکله په تور کې نو بیماری رااله بیا پاک شو بیا بیماری رالا بیا پاک شو بیا بیماری رالا بیا پاک شو په خزا جدا شو لا اته دې پوره شو درې زله چې داغه بیماری راشي نو هغه بس تلا ختم شي ولا یحل له نو حلال دې حضور لپاره ایقتم نه چې پټکی ما هغه بچي خلق الله او چې پیدا کړی الله فی ارحامهن پکړو دای کې ان کن یومن بالله چې دې ایمان نوري په الله په ورځ د اخر ستا په ګډه باندې د مخکنی خاوند نه کم بچی دی نو هغه باندې پټه هغه به چې سو پورې دا بچی نه پیدا شوی ته بل خاوند نه کې هغه ایتستا په هغه بچی په پیدایش باندې دی چې بچی پیدا شو نو ستا عدت ختم شو و بعولتنا کدی مان نوړي په الله اسنه چې ځای نه کې و بعولتنا چې دغه انتظار وسوک کې و بعولتنا او خاوندان درې خو حق دا دې لایق دي حق په معنا دا لایق سره دا نه چې حق حق دې اللهم انی اسلک به حق السائلین و بعولتنا او خاوندان درې خو دا دې لایق دي بردین په واپس کې زو دې خو تا فی ذالک په دغه زمانه دې عدت کې عدت زمانه کې ها نز ان ارادو کړه اراده وی اسلام د جول جالي طلا خودل تکي رجوع به الکه چې طلاق رجعي وي یو طلاق دې ول ورکړه او بیا د دواړو معاملې سم شو د خځو د خاون پر رجوع دی و کی بیا په خپل حال به خځه پاتې شي ولهن اذر خذر پارا حقن دي مثل الذي پشان دا حقونو چې دي پر خذ باندې د خاوندانو بالمارو په قانون د شریعت و د ار چا خپل په حق دي خذ لا په خاوندانو او خاوندانو را په خذ حقن دي د ار چا ولر د جاري علي ان درجه او د پارا د سړو پر خذ باندې درجه دا یو درجه دا دا چې مشری به د سړو وي د خزو بنې وا چا به د سړو به د خزو بنې ولې رجال علی ان درجه والله عزیز حکیم الله دې زور او حکمت والا لکه سوره نساء کې برداشي ار رجال قوامون علی النساء سړي به حاکمانو په خزو باندې دانه چې خبنن الټه نشي چې خزه به حاکمي وګرځي سو وخت داسې شي الله دې بیا داسې نه راوځم په دې ملبانه چې مشریو د خزو